चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है काफ़ले नबूवत, सालार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। पहला मेन पॉइंट है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास दलाइल आ चुके, तुम्हारे रब की तरफ से नाप तोल पूरा करो। लोगों की चीज़ें उनको कम करके ना दो। ज़मीन में फसाद ना करो उसकी इस्लाह के बाद। ये तुम्हारे ईमान का तकाज़ा है। रास्तों में धमकियां देने के लिए ना बैठो। लोगों को अल्लाह के रास्ते से ना रोको। सीधे रास्ते में टेढ़पन तलाश ना करो। अगला मेन पॉइंट है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दिलसोज बातें। दो बातें हैं इसमें। याद करो जब तुम थोड़े थे, फिर उसने तुमको ज़्यादा किया। अपने से पहले लोगों के हालात से नसीहत हासिल करो। तीसरा मेन पॉइंट है शुएब अलैहिस्सलाम की बातों का रद्द अमल। लोग दो गिरोहों में बट गए। एक गिरोह उस पैगाम के साथ ईमान ले आया, दूसरे गिरोह ने ना माना। चौथा मेन पॉइंट है अल्लाह ताला का हुक्म शुएब अलैहिस्सलाम को, सब्र करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, अल्लाह की इबादत करना, दलाइल को मान लेना, दलील का साथ देना, नाप तोल को पूरा करना, अच्छे दिनों में बुरे दिनों को याद रखना, बड़ा गिरोह बनने पर इब्तदाई दिनों की हालत को ना भूलना, ईमान ले आना, हक को मान लेना, सब्र करना, अल्लाह को बेहतरीन हाकिम मान जाना। ना पसंदीदा रवैये देखेंगे, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके देना, ज़मीन की इस्लाह के बाद उसमें बिगाड़ पैदा करना, लोगों को धमकाने के लिए रास्तों में बैठना, अल्लाह के रास्ते से रोकना, टेढ़पन ढूंढना, फसाद करना, दलील के बावजूद भी बात को ना मानना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, ना पसंदीदा से रुकना है, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को चेक करना है, کیا قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ بے حسی آ رہی ہے؟ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے رہنا ہے، دل سوزی پیدا کرنی ہے، دین کو صرف نماز روزے کا نام نہیں معاشی اور معاشرتی معاملات میں بھی دخیل یعنی مداخلت کرنے والا سمجھنا ہے، اور جو دین ہمیں علم سے ملتا ہے اس کو اپنے اعمال، اپنے رویوں، اپنی تجارتوں اور اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں بھی سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل والا بنا دے، اور ان 8 پاروں میں ہم نے جو کچھ سیکھا ان سب کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، ہمیں انبیاء کرام کے تبلیغ کے طریقوں میں سے دعوت کے نقاط اخذ کرنے والا بنا دے، اور اسی مشن کا حصہ بنا دے، مرتے دم تک ہم بھی وہی کام کرتے رہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام نے کیا۔ یہاں پہ رکوع بھی پورا ہوا اور پارا بھی پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔